اور آج امت کو کیا ہو گیا؟ کوئی شخص اس بارے میں توجہ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا، وصیت لکھتا ہی نہیں ہے. حالت تو یہ ہے کہ مرد تو مرد ہوتا ہے، عورتیں کمزور ہوتی ہیں. یہاں بڑے طاقتور بھائی کچھ ایسے بھی دیکھنے کو ملے دنیا میں، جنہوں نے زور بازو سے اپنی بہنوں کا حق دبا لیا اور ظالم بن گئے، اور کچھ ایسے بھائی بھی مسکین دیکھے کروڑوں کے مالک ہونے کے باوجود منتیں کر رہے ہیں کہ بہن معاف کر دو، تم نے کہاں لے کے جانا ہے؟ یہ کروڑوں روپے کا مالک مسکین جو ہے، جس کو دینا چاہیے تھا، بہن سے بڑھ کے کون سی عظمت والی عورت ہے کہ بھائی بہن پہ بھی خرچ نہ کر سکے، اس سے منت کروا کے معاف کرواتا ہے. اور بہن بھی کیا ہے جو اپنی اولاد کی دشمن، کہتی ہے دے لو سب کچھ لے لو، میری اولاد کو دیکھا جائے گا، تیرا حق کیا ہے کہ تم اس طرح کرو؟ جبکہ وہ کروڑوں کا مالک ہے، اپنی اولاد پہ ظلم کیوں کرتے ہو؟ اور کوئی اٹھتا ہے، اس شخص نے چونکہ میرے کہنے پہ شادی نہیں کی، میں اس کو عاق کرتا ہوں. شریعت کا کوئی اصول عاق کا نہیں ہے، عاق صرف اس وقت ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، کافر مسلمان کا وارث اور مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا. عاق کا کیا معنی؟ یہ حق ہے، وصیت، وراثت. یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ اللہ نے وصیت کی ہے. اور آخر میں تمام حصص کو بیان کر کے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ، جس نے ان حدوں کو پامال نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا، جنت میں جائے گا اور ہمیشہ رہے گا. ومن یعص اللہ، جس نے ان حدودوں کو پامال کیا، پرواہ نہ کی، جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ رہے گا. اللہ عز و جل ہمیں محفوظ فرمائے.